Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talk show asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Mi lenne, ha bevezetnék a kötelező általánydíjas internettarifát? Vajon olcsóbb lenne az internetezés? A 4 hetes mobilos játékunk harmadik részéhez érkeztünk, ma este igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Aztán a hírszent hallgatni szabad, a hírsziporkákat és Dragon Györgyet. Megmenekült a norvég nyelvi intézet, a kód Ladepuid. Számítógéppel emberi nyelven a könyv szerzője a stúdióban. Aztán kiderül, hogy a virtuális szex akár igazi szeretőket eredményezhet, mindenről a Neck Doctor nénitől. Szex a báb kapcsolatban, avagy mi legyen a testiséggel. Aztán belépünk az XML világába, és legalábbis pár lépést teszünk egy szakkönyv segítségével. Beszélgetünk, csetelünk, és várjuk az SMS szavazatokat itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Azért lassan megtanulom, hogy kell kimondani a Neck Doctornő nevet. Mióta is vagy te Neck Doctornő? 2 éve? 3? Szonya. Augusztusban lesz 2 éve. Pontosan előtte is volt valami tisztségem a Modem időkben. De azt nem mondjuk meg, hogy mi volt, ugye? Mert ha valaki tudja, vagy nem tudja, akkor keresse vissza az archívumokból. Ha meg tudja, akkor ma nagyobb esélyekkel indulhat egy későbbi játékunkban, amit majd egyszer majd meg fogunk kérdezni, hogy mi is volt Kitzinger Szonya 96 táján a műsorban. De most ő a Neck Doctornő. Itt van hírsziporkánk, Dragon György is. Maximálisan szálló tiszteletem. Jó magam, Szilágyi Árpád vagyok, itt van Csetmen, Spányik Balázs. Jó estét kívánok. És van egy másik Balázs, Kis Balázs személyében, aki a vendégünk ma este. Jó estét kívánok. Majd egy kicsit később majd rád is visszatérünk. Van egy játékunk ma este, ugyebár olcsóbb az internetezés, ha Magyarországon is kötelező lesz az általánydíjas internet. Olcsóbb lehet ettől az internet? Ezt a kérdést tesszük föl, és igennel vagy nemmel kell válaszolni, hogyha igen, akkor I betűt, ha nem, akkor N betűt kell küldeni a 0690-621-012-es számra. A kérdés hátterében az áll, hogy mostani hír, miszerint Németországban kötelezték a Deutsche Telekomot, azaz a Matáv fő tulajdonosát arra, hogy a németek számára általánydíjas internet hozzáférést nyújtson. Dragon György, mondtam műsor előtt, hogy különböző fórumokon már búcsúzkodnak egymástól. Igen, pontosan, hát mi a véget ér július 1-én a szép világ, így aztán fórumokon, cseteken, sőt még az Anarchy Online-ban is, ahol kitartóan játszom változatlanul, ott már szépen lassan búcsúzkodnak el az emberkék egymástól, hogy nem lesz annyi időm, nem fogok tudni feljönni. Tehát, szép világ az általánydíjat jelenti egyébként. Az általánydíjat, pontosan. Tehát akinek kábeles internet elérése van, az jót röhög a markába. Akinek meg nincs, az pedig szomorkodik. Szóval ezzel kapcsolatban kérdezünk most, hogy mi lenne, ha Magyarországon is kötelező lenne például a Matáv számára, de az többi távközlési szolgáltató számára is az általánydíjas internet tarifa. Ettől vajon olcsóbbá válna-e az internet? A számunk tehát még egyszer 0690-621-012, I betűt vagy N betűt kell küldeni, annak megfelelően, hogy igen vagy nem a válasz. A beküldők között kisorsoljuk a szakkiadó egyik értékes informatikai szakkönyvét, amiről ma este még beszélgetni fogunk. Sőt, a mai válaszadók is részt vesznek a jövő heti szupersorsoláson, amelyen 60 ezer forint értékű szakkönyvcsomagot lehet nyerni. Ennek a részleteiről a weboldalunkon lehet olvasni, mert hogy 10 könyv van ebben a csomagban. Az MLD-as számra küldött minden SMS egyébként 120 forint plusz áfa, és a műsor végén fogunk majd eredményt hirdetni, és Varga Gábor mutogatja, hogy mondjam még egyszer a számot. Hát jó, mondom, 0690-621-012. Mielőtt megadom Dragon Györgynek a szót, még előtte van itt néhány hallgatói levél. Régen reagáltunk már ezekre itt a műsorban. Például Kira írt egyet a múltkori... Te kérdezted azt hiszem a műsorban, hogyha valaki tud hacker nevű zenekarról. Igen, ugye? Igen. Hacker nevű... Én is utána néztem azóta. Igen? Nem zenekar, hanem egy előadó, egy DJ, aki ilyen remixeket készít. Mármint akiről Kira írt. Akiről Kira írt, így van. De kétségtelenül létezik. Tehát van ilyen nevű, de sajnos nem ilyen brutális heavy metal alakulat, hanem egy ilyen DJ, de hát az is jó lehet. Azért köszönjük szépen Kirának a visszajelzést, és egy utána nézett. Falcsik Tamás írta, jó a műsor, csak kevés a műsoridő. Tulajdonképpen simán lehetne egy órás minimum. Árpi, hány éve kapunk ilyen leveleket? Hát, igen. Azt mondja, Mészáros Gergő Debrecenből írja nekünk. Jöjjenek a következő kérdések, ugye nem fárasztalak? Hát ez is kérdés, de erre egyszerűen tudok válaszolni, hogy nem. Először is, miért nincs Csüti Csati az utóbbi műsorok elején? Technikai dolgokra gondolok. Nem értem a kérdést. Hát már nem tudsz felmenni Spányik Balázs az internetre. De most rajta vagyunk? Abszolút ott vagyunk 10 perccel a műsor kezdés előtt, már az elmúlt két hétben. Hát igen, úgyhogy kedves Gergő, nem értjük a kérdést. Második kérdése, mennyibe fog kerülni egy olyan üvegszálas póló? Milyen üvegszálas? Hát amiről ja, múltkor beszélt. Azt hiszem, hogy az, amiben múltkor itt striptizeltem. Nem tudom. Én úgy emlékszem a híre, hogy még nem volt ár. Még tehát nem csak volt. A bejelentés volt a technikái, mert ez még nem is végleges. Talán elméleti síkon mozgott 8 pixelszer, 8 pixeles képet tud megjeleníteni. De én biztos vagyok benne, hogy első időszakban nem lesz olcsó. Ha már a pólóknál járunk, hol tudta Szonya beszerezni ezt a kék halálos pólót? Internet cím? www.errorware.com. Valamelyik műsorban 2-3 hete valaki azt mondta, hogy az otthoni PC-ben 5 darab ventilátor található. Melyek azok az eszközök? Felsorolásszerűen listázva, amelyekben összesen 5 darab ventilátor található. Ezt én mondtam. És ez a számítógépház. Egyben található 5 darab ventilátor. Egyszerű, a tápegységnek van egy ventilátor, a processzornak 2. Van a videokártyámon is egy, illetve a beépíthető merevlemez keretben is van egy, ami hűti azt a jó kis 7200-as merevlemezt, ami benne van. Növekszik egyébként a ventilátorok száma? Hát ahogy egyre gyorsabb lesz a gépem, úgy igen. És van még egy kérdése Gergőnek, hogy azt mondja, készült-e felmérés a műsor hallgatottságáról, lélek számot ír, mondjuk itt inkább hallgatók számát szokták mérni, tudok-e friss adatokkal szolgálni, sajnos nem tudok kell. Én biztos vagyok benne például, hogy Debrecenben hallgatnak minket. Ez már kiderült. Meg a Csüti Csati részevő is mindenképpen, de hát biztos egyre többen vannak. Ja, és még azt írta nekünk utóiratban, hogy léci, csináljatok még több special edition-t, tök jó. Hát Árpi, majd beülünk egy-két üvegsörrel, aztán majd alakítunk valamit. Aki nem emlékszik rá, Dragon Györgyel néhány évvel ezelőtt készítettünk egy ilyen special edition-t a modemidok honlapján, net.hu/modemidok címen MP3-ban le lehet tölteni ezt a külön kiadást. Mindenkinek ajánlom, mert énekelünk rajta. Bizony. Izipók és Darth Vader duettje hallható. A fórumot mondjuk még el, ugye beindult néhány napja a modemidők fóruma, ahol például ilyen nyalánkságok vannak, mint részletek Kitzinger Szonya striptease előadásáról, vagy például olvashatók részletek arról, hogy Dragon György hogyan viszonyul a weballergiához, illetve... És hogy milyen zenét hallgatok, mert ugye ebből kiderül. Hát igen, de ezt nem akartam hozzátenni, és még kulisszatitkokat is elárulunk a modemidőkről. A honlapunkon el lehet érni, egyébként nagyon egyszerű a címe, mert majdnem olyan, mint a honlap címe, de egy fórummal több, tehát forumnet.hu/modemidok. És mindenki azonnal jöjjön fórumozni, mert szegény Szonyánál még nincs annyi így hozzászólás, van, mint az első topikban, amit én alapítottam, és szeretném, hogy ő nyerjen. Így van, szeretném, hogyha mire hazamegyek, és megnézem, legalább 5 hozzászólás legyen, amit meg tudok válaszolni este, mert semmi dolgom. Na, hírsziporka mesterünk. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy amikor a számítástechnika kezdett ismerté válni kis hazánkban, akkor mi volt a legfőbb adathordozó? Floppy. Na. Ja nem, lyukkártya. Lyukkártya, ez az. Talán akik most hallgatnak minket, és hát a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, azok maximum ilyen régi Star Trek filmekben, vagy nem is Orion űrhajóban láthattak ilyesmi. Meg a Deltában annak idején, Deltában. Tudományos híradóban. Viszont érdekesség, hogy ez a technológia vissza fog térni a közeljövőben. Na csak. Méghozzá egy olyan módszerrel, amelyen egy bélyegnyi méreten 200 CD-ROM adatmennyisége található meg. De miért pont ez a sebessége jó? Vagy a... Nem, a sebességével még vannak problémák. A sebessége ugyanis 1000-szeresen kisebb. Tehát egy Winchester, egy merevlemez 1000-szer gyorsabban ír és olvas. Viszont ez egy ilyen kis műanyaglapra, nanotechnológia segítségével, itt most leegyszerűsítve elmagyarázó dolgot, egy kis műanyaglapon lyukaszt tehát és leegyszerűsítve ugye mondja, nanotechnológia segítségével. Azt csak elmondtam, az információ. Ja, értem. Tehát vegyünk egy kis műanyaglapot, azon lyukaszt és nem lyukaszt. Előnye a régi kártyaolvasókkal és lyukasztókkal szemben, hogy ez újra lyukasztható, majd gondolom meg kell tanulni ezt a mondást, ugye most a CD-k azok újraírhatóak, ez újra lyukasztható lesz. Csak előtte be kell tömködni a lyukakat. Igen, nagyon valószínű, hogy 2005-ben, amikor ez várhatóan a piacon is meg fog jelenni, akkor a mai flash memóriák helyett, amik akárhogy is nézzük, még hát elég kevés adatot képesek tárolni. Tudod, ami fényképezőgépekben, vagy esetleg laptopokban, notebookokban található, ezt a technikát fogják használni. Hát szerintem mellesleg adnak mindenkinek mellé ingyen egy borotvát, vagy egy ilyen szakányíró készletet, mert mire az kírja a 15 gigabájtot, addigra valakinek szakálla fog lőni. Vagy árt, amivel lehet lyukasztani. Hát az se rossz éppenséggel, ez képzeld, belejukasztasz egy nagyot, aztán annyi. Hirtelen annyi az egésznek. Nem tudom, emlékeznek-e még a hallgatók, ez nagyon friss hír volt múlt héten, hogy Norvégiában egy nyelvi intézet meghirdetett egy pályázatot, hogy törjék fel az egyik adatbázisukat, és mindenkinek nagy örömmel számolott be arról, hogy bizony sikerült feltörni az adatbázist, méghozzá úgy, hogy 416 ezeren töltötték le ezt az adatbázist, ami azért nagyon-nagyon nagy szám. Mi van ebben az adatbázisban egyébként? Ebben 11 ezer szakkönyvnek a digitális felvitele szép magyarosan, tehát 11 ezer szakkönyv referenciái és adatai találhatóak, és aki készített ezt az adatbázis, az elhunyt, és ezt levédte egy kóddal. Szerencséje volt a nyertesnek, 5 órán belül küldte egyébként a megfejtést, méghozzá azért volt szerencséje, mert a kód a Ladepuid, az nem más, mint az adatbázist készítő úriember Reidar Djupedal vezetékneve fordítva. Hát gondolom, ha nem ez lett volna, akkor... Hajtós rokonod, nem? Djupedal. Djupedal, igen. Én már csak azon csodálkozom, hogy ehhez miért kellett 5 óra. De ez már csak az én gondoskodásom. Hogy... Szerintem megvolt neki a módszere biztosan erre. Én is ezen gondolkodtam, hogy 1 óra alatt, hogy lehet megtenni. Mi volt a jutalom? A jutalom az volt, hogy most világhírű lett az úriember, aki ezt megjegyezte, bár nincs benne a neve ebben a dologban. A jutalom az volt, hogy hackerkedhetett legálisan. Uh-huh. Azért ez egy hatalmas nagy dolog, ha jobban belegondolunk, sőt, még meg is dicsérték. Nagy tanulság egyébként ez az egész sztori az adatbázis készítőknek, hogy nem szabad egy ilyen jelszót csak egy embernek birtokolni, hanem el kell tenni legalábbis valóban biztonságosan, ugye? Nagyon sokat szoktunk, ezen a hacker témán azért még majd gondolkodni fogunk a jövőben, és minden esetre ez egy jó hackkelés volt, most már különböztessünk meg jó hackkelést, rossz hackkeléstől. Sokat szoktunk mi foglalkozni azzal, hogy a mobiltelefonoknak milyen hatása van az emberekre, már volt ugye agyrák, meg mindenféle egyéb dolog, meg a figyelmet eltereli. Most egy érdekes újabb kutatás tanulságait tudtuk meg a Rhode Islandi Egyetem két munkatársa, akik egy nagyon furcsa kamerás, prizmás megoldással, tehát az emberkék fejére feltettek egy ilyen, mint egy glória, egy olyasmi kamerát, ami előről figyelte a szemüket, illetve a reakcióikat. És az jött ki a dologból, hogy újra bebizonyosodott, hogy az autóban a mobiltelefonálás közben, mert autósokat figyeltek meg, a figyelem csökken, ezt eddig is tudtuk, viszont amit nem tudtunk, hogy csőlátást okoz a mobiltelefonálás. Tehát leszűkül a látástér, nem csak figyelmetlenek lesznek, hanem leszűkül a látástér olyannyira, hogy a telefonálás befejezése után, amíg még az agy azon gondolkodik, hogy mi hangzott el a telefonálás közben, ez az effektus több másodpercig is megmaradhat. De a gondolkodástól szűkül be a látásunk, vagy a telefon takar, vagy attól, miért? Attól, hogy arra koncentrálunk, a telefonra koncentrálunk, mert ez nem csak az agyunkat befolyásolja, hanem a viselkedésünket is, hiszen úgy beszélgetünk valakivel, mintha telefonálnánk vele. Ez főleg azokra igaz, akik még fogják is a telefont, ugye ez nem túl legális dolog. Például a felmérés szerint a legtöbb sofőr akár több mint 1,6 másodperccel is leveszi a szemét az útról. Uh-huh. Tehát vezetés közben, ami hát igen, elég, az elég sok idő. Sebességtől függen akár több száz métert is megtehet ennyi idő. És hát nem tud reagálni, hogyha bármi történik közben. Uh-huh. Tehát óvatosan, de hiába mondjuk ezt már jövődéjegy óvatosan a mobiltelefonokkal, én nap mint nap látom a villamosról, hogy mindenki mobiltelefonál. Nem tudom, a csőlátás után mi fog kiderülni, szerintem az, hogy lúttalpat okoz meg. Most már lassan itt tartunk. Az sem lesz igazán ijesztő. Szerintem valami ilyesmivel kellene, mint pár éve a dohányosokat ijeszgették azzal, hogy dohányos férfiaknak impotenciát okoz. Szerintem a mobilra is rá kéne sütni lassan, nem? Hogy vezetés közben impotenciát okoz. Hát, szerintem azért vannak olyanok, akik maximum ezen is röhögnek. Igen. Ennyi? Hírsziporka? Ja, haladjunk. Akkor gyorsan tovább. Mondok részeredményeket. 55% eddig az igen szavazat, és 45% a nem. Úgyhogy még van idő, nem? Hát nem sok, mondjuk egy jó 10 perc még lehet szavazni, tehát hogy olcsóbb lesz az internet, ha Magyarországon is kötelező lesz, vagy lenne az általánydíj. 0690-921-012-es a szám, amire SMS-ben lehet küldeni az I vagy az N betűt. Hát természetesen rosszul mondtam a számot, úgyhogy még ne küldjék az SMS-t. Remélem, hogy billentyűzték az i-t vagy az n-et. 0690 621 és 012 Puszi Varga Gábornak. Mi jön most a műsorban? Ja, a könyvet fogunk ismét itt mesélni. Kis Balázs itt van velünk, aki a könyvnek a szerzője, mégpedig a Számítógéppel emberi nyelven című igen, kötet. Igen, mindjárt pontosítanék, hogy az egyik szerzője vagyok, és nem is az első helyen szereplő szerzője, hiszen a könyvet Prószéki Gábor kollégámmal írtuk közösen, akivel különben együtt dolgozunk a Morphologic nevű. Szerintem elég ismert magyarországi nyelvtechnológiai cégnél. Többször beszéltünk mi is itt a műsorban róla. Ő is mondta nekem éppen ma, hogy járt már itt. Bizony, bizony. És Prószéki Gáborról minden egyes alkalommal elmondom, hogy matematikus, nyelvész és hihetetlen jó cégvezető. Igen. Ezt a három dolgot integrálja magában. Hát te mi vagy, Balázs? Én mérnök vagyok alapvetően, és ezen kívül szeretem magam nyelvésznek nevezni, bár nem vagyok annyira nyelvész, mint amennyire szeretnék az lenni. Minden esetre ebben a könyvben mi, hát ennek a könyvnek mi azért láttunk neki, mert nagyon szerettük volna elmondani lehetőleg minél szélesebb közönségnek, hogy mi az, amit mi tudunk. Itt részben azért, mert amúgy is sokat kérdeztek minket azokról a nyelvi eszközökről, amik hát tulajdonképpen minden Office felhasználónak aztán ott vannak, hiszen a magyar Office csomagokban a Morphologicnak a helyesírás ellenőrző eszközei vannak. És ezek mindennapi munkánkat segítik. Igen, fölírtam igen, néhány kulcsszót, ezekben hadd kapaszkodjunk bele. Tessék. Hogy például az, hogy ezek a nyelvi eszközök elsősorban a leírt szöveggel kapcsolatosak, és nem a kimondott szöveggel. Ez így van. Lehet, hogy azért majd egyszer eljutok oda, hogy a beszélt szöveggel is foglalkozik. Igazság szerint mi ettől igen messze vagyunk itt. Egyszerűen technológiai adottságok határozzák meg azt, hogy az írott szöveggel sokkal könnyebb foglalkozni, mint a beszélt szöveggel. És gyakorlatilag a számítógépes nyelvészet azért ma még az eseteknek a jelentős részében, mondhatnánk 90%-ában is akár az írott szövegek feldolgozását jelenti. Érdekes módon most nemrég zárult le egy olyan kutatási projektünk, ahol kézírás, beszéd, illetve felismerő rendszereknek a nyelvi támogatásával foglalkoztunk oly módon, hogy a fölismert beszéd vagy kézírás elemeit meg tudtuk feleltetni az írott szöveg elemeinek. Itt senki ne gondoljon arra, hogy egy fonémát, egy elemi hangot feleltettünk meg egy írott nyelvi szövegnek, hanem mondjuk tudjuk egy hosszabb sorozatról, hogy az milyen szekvenciákat alkothat, és ezekből tudjuk kiszűrni azokat, amelyek a nyelvi program által a nyelv részének vannak tekintve, tehát helyesnek ítéli őket. Na, ezekről szól majd egy következő könyv, ami erről szól. Igen, gondolom. De amiről mi most beszélünk, ez a leírt szövegről és az ezzel kapcsolatos nyelvi eszközökről. Így van. Például helyesírás ellenőrzés, nyelvi, nyelvhelyesség ellenőrzésről, és azok működéséről, ha jól érzékelem. Pontosan, de? Így van. Tehát, és ráadásul ugye egyszerű nyelvezettel, ezt mutatja a cím, hogy emberi nyelven, tehát akár egy hétköznapi halandó is megérti, hogy hogyan működnek ezek az eszközök. Igazság szerint a címben levő emberi nyelven kitétel az két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy a számítógép valamilyen módon az emberi nyelvvel foglalkozik, mi nem mondjuk azt, hogy természetes nyelven kommunikál, mert ettől nagyon sok tekintetben azért még messze vagyunk, és valóban jelenti azt is, amit mondtál, hiszen igyekeztünk a könyvet úgy megírni, hogy az azért mindenki, aki mondjuk érettségizett, és van valamennyi affinitása a nyelvhez és vagy a számítástechnikához, az ezt a könyvet jelentős részben el tudja olvasni. Hát vannak olyan fejezetek, ahol egy minimális matematikai apparátus nem tudtunk kikerülni, de ezt is igyekeztünk a végletekig leegyszerűsíteni. Tehát, hogyha valaki azért odafigyel egy kicsit jobban, akkor ezért megérti. Biztosan meg fogja érteni. Az is volt a célunk, hogy azokhoz jusson el, ne csak az egyetemi hallgatókhoz jusson el mondjuk ennek a könyvnek a tartalma, hanem mindazokhoz, akik ezeket a nyelvi eszközöket használják. Van még egy olyan izgalmas fejezet is, ha jól tudom, ami a fordító automatákról, ilyen típusú mechanizmusokról igen, szól. Igen, itt kétféle dologról kell mindig beszélni. Az egyik, tehát a fordítás és a számítógép viszonya az nem mindig, nem, ezzel kapcsolatban nem szabad mindig arra gondolni, hogy a számítógép automatikusan fordít. Tehát ez tulajdonképpen a számítógép és a fordítás kapcsolatának egy igen kicsi része. A nagyobbik dolog, ami... Inkább mondhatjuk, hogy a számítógép a fordítás közben egy ilyen intelligens, hipergyors szótár a kezünkben, ami előzékenyen felkínálja igen. mondjuk egy szó vagy egy mondat résznek a jelentését. Igen, ennek is számos fokozata van, mert hiszen vannak nyilván elektronikus szótárak, ilyennel nyilván találkozott mindenki, mi magunk is fejlesztünk ilyet a Morphologicnál, de hát ennél többet tudó eszközök is vannak, például a fordító memóriák, amelyekről szintén esik szó ebben a könyvben, amelyek a profi fordító munkáját segítik oly módon, hogy észreveszik, hogyha az épp aktuális mondat, vagy ahhoz egy nagyon hasonló, a szerepelt már korábban, és ezt az egy adatbázisból annak a fordításával együtt elő tudják húzni. Kis Balázs, köszönöm szépen, hogy bejöttél. És ezt a könyvet lehet ma este megnyerni a játékon, tehát a Számítógéppel emberi nyelven című kötetet. Hát ha valaki még nem tudja, azért gyorsan elmondom még ezt a számot, amit az előbb elrontottam. 0690 621 012. Ide várjuk az SMS-eket. Mindig kihagyok valamit, a kérdés ugye az, hogy olcsóbb lesz-e az internetezés, hogyha Magyarországon kötelező lenne, vagy lesz az általánydíjas internet tarifa. Igen vagy nem, itt vagy ennet kell küldeni SMS-ben. Kicinger Szonya, net doktornő, micsoda kis erotikus témát találtál mára? A leveleket fogok megválaszolni, ugyanis sokan fordultak azzal a kérdéssel hozzám, hogy hogyan oldható meg, hogyha valaki távkapcsolatban él, akkor ez a távkapcsolat ne csak 2-3 hónapig tartsa, hanem évekig, és esetleg addig, amíg újból földrajzilag egy helyszínen találkozhatnak nem a kapcsolatban lévő felek. Nem azt akarod, hogy gyorsan vegyen egy számítógépet? De. Ezt? Igen, mert például a számítógép segítségével lehet erotikus e-mailezést folytatni. Aztán lehet bemenni olyan chatroomokba, ahol el lehet menni privát szobára, és lehet privízni. Ugye ennek van egy ilyen kis buja jelentéstartalma, mindenki gondoljon, amit akar, hogy ezekben a magánszobákban mi zajlik. De aki óckodik attól, hogy mondjuk számítógépet vegyen, annak javaslom a telefon szexet. Azt mondják, hogy akik ezeket művelik, azoknak a valós találkozásnál is sokkal jobban sikerül általában a szex. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik lehetővé teszik, hogy az emberek csak földrajzilag távolodjanak el egymástól. Egyébként ezt egy német kutatás is alátámasztja. Nemrég végezték, 5000 embert kérdeztek meg, tehát párkapcsolatban élő embert, hogy ők hogyan oldják meg ezt a problémát. Az esetek többségében azt válaszolták a párok, hogy heti 3-szor folytatnak virtuális szexet. Elsősorban a telefonos szexet részesítik előnyben, utána az erotikus beszélgetéseket a chatroomon, és végül az erotikus e-mailezést. A nők ebben a kutatásban azt mondják, hogy 90%-ban értek el orgazmust. Nagyon érdekes. És a férfiak? A férfiakkal kapcsolatban itt nem olvasok adatot, és a válaszadó hölgyek azt is bevallották, hogy amióta a telefonszexet folytatnak, az élő szexben is, amikor találkoztak, sokkal jobb lett az orgazmusuk. Ami nagy előny még az ilyenfajta kapcsolatban, hogy mivel nincs szemtől szembe kommunikáció, a felek sokkal szívesebben mondják el ugye azokat a gondolatokat, amelyek nem jönnek az ágyban, tehát a pajzán szavakat, te csináld ezt, te csináld azt. Ezek sokkal könnyebben jönnek. Mert hogy a kapcsolat kizárólag csak a hangon keresztül létesül, ugye? Tehát nincsen sem nincs gesztus kommunikáció, nincsen arcmimika, nincs érintés, semmi nincsen, csak a hang. Illetve szégyenérzet. A sincs? Hát, ez érdekes. A csetesz, neked van, sokkal szabadosabb vagy. Uh-huh. A legbújabb gondolataidat is le tudod érni. Érzem előre, hogy csúnyán fogsz rám nézni, de ilyenkor tudod, hogy nem lehet elkerülni, mert a hallgatói kérdését kell nekem... csináltam-e már? Ugye, hogy tudod a kérdést? Ismerlek, mint a rossz pénzt. Nem. Nem, szerencsére nem élek távkapcsolatban, és a chatroomokon sem vagyok. Nem. Akkor mindezt az adatokra alapoztam. Mindezt az alapokra alapoztam. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy aki távkapcsolatban él, az vagy a telefont ragadja meg, vagy a számítógép klaviatúráját, és írja le. És ha már ilyen... Csetelők sajnálják. Hát gondoltam. És akkor hatalmácsolom azt is a csetelőktől, gondolom, hogy legalábbis gondolják, hogy akkor írják már meg azok, akik ilyen távkapcsolatban léteztek legalább pár percre. Hogy írják meg a tapasztalatokat, olvastam, ugye? Olvastam azt hiszem az Indexen, hogy egy ilyen sorozat volt a virtuális szexről, és abban bemutatták képekkel, hogy milyen segédeszközöket találtak ki erre szakosodó iparágak, tehát akik virtuálisan szexelnek, azok hogyan tehetik valósabbá a dolgot. Hát nem tudtam, hogy ott sírjak-e, vagy nevessek. Hát erőteljes volt. Szerintem ezt vissza lehet keresni, úgyhogy meg lehet nézni, hogy milyen segédeszközök léteznek virtuális szexhez. Menjünk tovább, mert hogy van még itt egy könyv ma estére. Kis lépés itt nekünk a műsorban, de nagy lépés a webprogramozóknak. Hát, elég idétlenül hangzik, nem? Igen, és nem csak a webprogramozóknak. Chapman merült alá. Eredet jó volt ez az XML űrbe. XML lépésről lépésre ez a könyv címe. Először kezdjük azzal, mi ez az XML. A HTML-t biztosan sokan ismerik, ez a weblapok általános leíró nyelve. A HTML-ben... Az mit jelent? Tehát most az általános leíró nyelv? Igen. Például azt jelenti, hogy te ezáltal így állítod össze, ezt használva állítod össze a weboldaladat, ennek vannak előre definiált elemei, tehát például az, hogy vastagon írjál, hogy milyen betűtípust használjál, ezek előre definiált elemek. Az XML ezzel szemben azért nagyon jó, mert nincsenek benne előre definiált elemek, te definiálsz benne mindent. Például mit lehet benne? Például adatbázisok leírására tökéletesen használható, és ebben látja, vagy ebben lesz az igazán nagy jövője. De mondj egy példát rögtön erre, hogy értsük. Adatbázisok leírására. Hát, amit ezzel meg lehet csinálni. Biztos tudjátok, hogy a HTML az úgy épül föl, hogy kacsacsórok között vannak az előre definiált elemek, tehát a B a félkövér, az I a dőlt, és stb. Most az XML-ben te ugyanígy léte tudsz hozni elemeket, tehát le tudsz írni egy adatbázist, például tudsz csinálni egy olyan adatbázist, hogy mondjuk kik a modem idők hallgatói csütörtökönként, és hogy hívják őket, milyen néven vannak benne a csatornán, és ezeket föl tudod dolgozni egy XML állományban, és utána ezt akár interneten keresztül is le tudod képezni. Az a lényege a dolognak, hogy nagyon komoly szabályrendszere van, ami nincs a HTML-ben, ezért nehéz kezelni a HTML programból, viszont az XML-nek nagyon komoly szabályrendszere van, ezért sokkal könnyebb hozzá feldolgozó programokat írni, és éppen ezért nem csak az interneten használják, hanem például a Microsoft a Windows XP-ben már nagyon keményen használja, az Office-ban is nagyon keményen használja, több állománynak is már XML alapú formátuma van, több programnak. Úgyhogy ez abszolút ez a jövő, az is hozták létre, hogy a HTML mellett ez is nagyon fontos, hogy nem a HTML helyett jön létre, hanem a HTML mellett. Azt mondják egyébként a HTML-ről, hogy azért jó, mert igazából nem programozni kell, hanem azt a szabályrendszert, ami mögötte van, és akkor könnyen lehet leírónyelv. Hasonló, mondjuk a PostScript ugyanegy leírónyelv, az egy oldal leírónyelv, ez pedig a weboldal. Akkor az XML-t sem kell programozni. Az XML-t nem kell programozni, hát... Tulajdonképpen összetudsz bele állítani egy XML állományt, és utána ahhoz tudsz egy programot érni, ami feldolgozza. Ami nagyon érdekes viszont, hogy az XML kihat a HTML-re. Az új HTML szabványt XHTML néven hozták létre most a World Wide Konzorcium, és ennek az a lényege, hogy hasonló szabályrendszerbe próbálja kényszeríteni a HTML-t is, mint amilyen az XML, hogy minél szabályosabb legyen. És milyen a könyv? Tehát aki például nem ismeri ezt, az kezdőként neki ugorhat? Igen, erről is beszélünk. Két évvel ezelőtt megjelent már a szakkiadónál az első XML könyv, a piros, ezt biztos sokan látták már. Ez annyival sokkal jobb a pirosnál, hogy ez oktató jellegű, tehát szépen lassan vezeti be az olvasót az XML világába, és sokkal könnyebb elsajátítani. Nagyon sok példaprogram van hozzá, nagyon jók a magyarázatok, úgyhogy én kimondottan élvezem olvasni. Az egy referenciakönyv, a piros, ez igen, pedig egy ilyen bevezető oktatókönyv. Hát megszületett a végeredmény a szavazáson. A szavazók 60%-a mondta azt, hogy igen. Én meglepődtem ezen az eredményen, és 40% azt, hogy nem. Sokkal nagyobb arányú igenre számítottam. Nem tudom, hogy aki nem küldött, az mire gondol. Igen. De hát... Erre én is kíváncsi vagyok. Például azok, akik egyáltalán nem interneteznek, igen, azok meg biztos, hogy drágább lesz. Minden esetre a 60%-ot kitevő szavazók közül fogjuk majd kiválasztani azt, aki megkapja a Számítógéppel emberi nyelven című kötetet. És hát eddig tartott ma a műsorunk. Jövő héten is jövünk majd a modern időkben csütörtökön. Viszonthallásra! Véget ért a modem idők mára, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidok. A felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC World mellékletén is, a videófelvételeink pedig az Internet Kalausz CD-n. Viszont hallásra!